Над белым светом сумовала танга, і знову-знов у песенцы старой мне чуўся сум апошняга расстання. Ды нічый гості, а майго з табой, майго з табой, і знову і знову ад болю стінало сэрца, кроіла пякло. Хаця на белым свеце ў нас з табою яшчэ і першай стрэчы не было.